آسمان بالکل شیشے کی مانند صاف تھا، کہیں کوئی بادل نہیں تھا. ازالیہ، اس کے بعد آسمان نے اپنے دہانے کھول دیا. ازالی سے پہلے آ چکا ہے، جو لمبی حدیث ہے کہ آپ نے ازال مسکیزے کا منہ باندھ دیا، اور ازالی جس سے کہ پانی نکالا جاتا ہے. تو ارسلت السماء ازالیہ سے مراد ہوتا آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. اتنا زیادہ پانی بھر گیا کہ لوگ پانی میں گھس کر کے اپنے گھر پہنچے. ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے مدینہ کوئی تاج ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر آپ کا بن گیا تو تنے کو چھوڑ کر کے اور ممبر پر تشریف لے گیا. فحنل جدعو، تو یہ جو تنا تھا کھجور کا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس سے آواز آنے لگی. بالکل جیسے بچے کے رونے کی آواز آتی اس طرح سے نخلا سے آواز آ رہی تھی. بالکل اس طرح کھسک رہا تھا بچے کی طرح، جسے کہ خاموش کیا جا رہا ہو وہ کھسکتا ہے بچہ. کان المسجد مسقوفا علی جزء من نخل، مسجد کی چھت بنی ہوئی تھی کھجور کے تنوں پر، کھجور کے تنے کھڑے کر دیے گئے تھے، اس پر چھت لاد دی گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنوں میں سے ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. قصوت الاشار، اشار کی معنی جیسے پہلے بھی آ چکا ہے، تین لوگوں کا واقعہ ہے، تو اس میں ناقتن اشراء، اشراء کی معنی دس ماہ کی جو گاون اوٹنی ہوتی ہے اس سے اشراء کہا جاتا ہے، اسی لیے میں اشار ہے. وعلیکم السلام. قال هذا إنك لجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدل في أهلي وماتي مجالي تصوم الصلاة وصدقة والأمر المعروف من نجم عن المنكر. قال ليس هذه ولكن لم تموت تموت بالبحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك مما إن بينك وبين بابا مغلقا. قال افتح الباب ويستر. قال لا بل يستر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. فقلنا علم عمر رضي الله عنه الباب. قال نعم، كما أن دون غدا دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بأغانيه فجبنا أن نسأله وأمرنا مخصوصا. فقال من الباب؟ فقال عمر. قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابن عبد الله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل تركه صغار تركه تركه صغار الاعين صغار الاعين خمر الوجوه يزيدا جہاں ساری روایتیں اس سے پہلے آ چکے ہیں. مقصود یہاں پر ان روایتوں کے سب کے لانے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف معجزات جو ہیں ان کو ثابت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر دی تھی اس طرح ہوگا, اور یہ کوئی اپنی طرف سے آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھائی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ایک زمانہ آئے گا تم میں سے ہر ایک پر کہ اس وقت آدمی مجھے دیکھ لے, یہ زیادہ محبوب ہوگا اس سے کہ اس کے پاس جو اہل و عیال ہیں اسی طرح اور مل جائے. آدمی کو شوق ہوگا, تڑپ ہوگی, کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار ہو جائے. تو مجھے دیکھ لینا انسان کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا اس کے نزدیک اس کے مال اور اولاد سے بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 3 سال تک رہا, اور اپنی پوری عمر میں حدیث کو یاد کرنے کی جو حرص مجھے ان 3 سالوں میں تھی زندگی میں کبھی نہیں رہی. بہت زیادہ میں حریص تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سن کر کے آپ سے اور یاد کروں. نعالهم الشعر وهو هذا البارز يا وهم اهل البارز اشارہ کیا انہوں نے, یہ حدیث میں کہا گیا ہے تقاتلون قوما نعالهم الشعر, اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل البارز. تو بارز کا جو معنی ہوتا ہے صحرا کے معنی میں آتا ہے, میدان کے معنی میں آتا ہے, تو اہل البارز سے مراد اکراد اور دیلم کے لوگ مراد ہیں, کیونکہ یہ صحرا کے اندر رہا کرتے تھے. صحرا کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے, تو اس سے اکراد کرد اور دیلم کے لوگ مراد ہیں, اسے بھی ذکر کیا لوگوں نے. وتسلطون عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے شکایت کی فاقہ کی, مسلمانوں میں فقر فاقہ محتاجی بہت زیادہ ہے. دوسرے صاحب آئے, انہوں نے شکایت کی اللہ سے راستے بالکل غیر معمون ہے, راستوں میں ڈاکہ زنی ہوتی ہے, راستے معمون نہیں ہے. تو دو طرح کے لوگوں نے شکایت کی. تو اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا مشہور شہر تم نے دیکھا؟ میں نے کہا اللہ سے میں نے دیکھا تو نہیں ہے, البتہ سنا ہے اس کے بارے میں, ہیرا کے بارے میں. جی ہاں، تو کہا اللہ رسول نے اگر تمہارا اللہ تعالیٰ نے لمبی حیات عطا کی تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے کہ ایک عورت خاتون ہیرا سے نکلے گی اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور لا تخاف عدا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. آج لوگ راستوں کے غیر معمون ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، جلد بازی میں لوگ ہیں، ہر کام ہوتا ہے لیکن اس میں وقت لگتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے تو امن و امان قائم ہوگا سارا، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. فرمایا آپ نے ایک وہ دور آئے گا تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، ہیرا سے خاتون نکلے گی اور آ کر کے تنہ تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف اسے نہیں ہوگا. دعاء رطين سعر البلاد. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ فأين دعاء رطين، قبیلے طے کے جو مفسدین آخر وہ کہاں چلے جائیں گے؟ دعاء جمع دائر کی، دائر کے معنی مفسد. تو میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کیا فرمار اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسا امن و امان پیدا ہو جائے گا، تو قبیلے طے کے جو مفسدین ہیں، فسادی لوگ ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین قطعوا البلاد، جنہوں نے بلاد کے اندر، ملک کے اندر فتنوں کی آگ بھڑکا رکھی ہے. بنو طے کے لوگ جنہوں نے ملک کے اندر فتنوں کی آگ بھڑکا رکھی ہے، آخر یہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ اتنا امن و امان ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے فقر و فاقہ کا، تو اگر آپ کی حیات لمبی ہوئی تو کسرا کے خزانے سب مفتوح ہو جائیں گے، مسلمان فتح کر لیں گے. ابھی تو فقر و فاقہ ہے، اور جب کسرا کے سارے خزانے مفتوح ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہوگی. تو میں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون کسرا کی بات کر رہی ہے؟ کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس وقت سپر پاور ہے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون کسرا ہے؟ اس وقت لوگ تصور نہیں کر سکتے انہوں سے کہ آدمی رہے جھونپڑی میں اور خواب دیکھے کہاں کا، یہ والی وہاں پر اس وقت سوچتے کہ آدمی سوچے کتنے کمزور ہم لوگ ہیں اور کسرا جیسی سپر پاور کو فتح کر کے شکست دیں گے ہم، اور ان کے سارے خزانے ہمارے قبضے میں آئیں گے، سوچ نہیں سکتے تھے لوگ. اس لیے کہ اللہ رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کسرا ابن حرمز کا کیا، اور کون سا کسرا؟ فارس والا کسرا جو ہے. فرمایا آپ نے اور اگر آپ کی حیات لمبی ہوئی تو آپ یہ بھی دیکھیں گے آدمی ہتھیلی بھر کے سونا لے کر کے نکلے گا کہ کوئی اس سے لے لے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا. اب اتنی شکایت ہو رہی فقر و فاقہ کی، وہ زمانہ دور نہیں کہ لوگ اس طرح آدمی لے کر نکلے گا کہ کوئی لے لے، کوئی لینے والا نہیں، سب کے پاس بھرا ہوا، کون لے گا اس آدمی سے؟ تو کیا تمہیں میں نے مال و دولت اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ تم پر احسانات نہیں کیے تھے میں نے؟ وہ دلائی کا تم پر میں نے احسانات نہیں کیے تھے؟ آدمی دیکھے گا دائیں تو جہنم نظر آئے گی، بائیں تو جہنم نظر آئے گی، سامنے جہنم نظر آئے گی. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں پیشین گوئی کی تھی، باقاعدہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں سے ان ساری پیشین گوئیوں کو ہوتے ہوئے دیکھا. چنانچہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک زعینہ عورت ہیرا سے گئی اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کسی کا خوف خطرہ اسے نہیں تھا، یہ تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور جہاں تک مسئلہ کسرا بن حرمز کے خزانے کا، تو جن لوگوں نے فتح کیا فاتحین میں میں بھی شامل تھا، تو اپنی نگاہوں سے دیکھا میں نے باقاعدہ اس کو بھی. اور کہا میں نے تو اپنی نگاہوں سے خیر نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ لوگوں کی حیات طویل ہوئی تو انشاءاللہ یہ تیسری والی بات بھی آپ دیکھیں گے کہ آدمی لے کے نکلے گا. چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا ہے اس سے اشارہ کس کی طرف تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ کیفیت تھی لوگوں کے یہاں, اس طرح سے مال دولت ساری چیزیں تھی کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا. قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوم فصلى على اهل يوم فلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرطكم وانا شهيد معكم اني فرطكم اني فرطكم وانا شهيد عليكم واني والله لامر الى قولي الان واني قد اعطيت مصادق خزائن الارض واني والله ما اخاف من بعد ان تشركوا ولكن اخاف ان تناقشوا فيها. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عقبه بن سعد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل الا اخذ من الاعطان فقال ان ترون ما ارى اني ابا الفتن يقرا كلام فرمایا آپ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے درمیان ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے نازل ہونے کے مقامات, جیسے بارش نازل ہوتی مختلف مقامات پر اسی طرح تمہارے گھروں کے درمیان فتنے نازل ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا اله الا الله وذل للعرب من شر قد افترض فتح اليوم من ردم اجوج وماجوج مثل هذا. محمد قد يسرعني وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله انا اهلك وفيما الصالحون انا اهلك وفيما الصالحون قال نعم اذا كثر الخبر اذا كثر الخلق. وعن الزهري قال حدثتني بنت بنت الحارث انها ثم سلمت فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أخي على الناس تمام يكون الغنم فيه خير مال الناس مال المسلمين. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں بہت پسند ہیں, لہذا بکریوں کو وہیں ٹھیک ٹھاک کر کے رکھیں اور بکریوں کے اندر جو رعا فاصلے کیا ہونا سر رعام یہ بکریوں کی بیماری ہوتی ہے, تو کہا کہ بکریوں کی رعام نام بیماری ہوتی ہے اس کو بھی آپ ٹھیک ٹھاک کر کے رکھیں. اس کتاب میں واسطے روعات لکھا ہوا ہے, روعات رائے کی جمع چرواہے کے معنی میں, تو بکریوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھیں, چرواہے ان کے رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. قال حدثنا عبد العزيز الويسي ويسري قال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن مسلم وعن سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم سكن مصاعب فرمایا آپ نے آئندہ چل کر کے فتنے رونما ہوں گے, ان فتنوں کے زمانے میں جو بیٹھنے والا ہوگا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, والماشی فیہا خیر من السائی چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. فتنوں سے جو جتنا ہی دور رہے اتنا زیادہ بہتر ہے, تو چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. ومن تشرف لها تستشرفه, جو کوئی ان فتنوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا فتنے اس پر غالب آ جائیں گے, جو کوئی ان فتنوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا فتنے اس پر غالب آ جائیں گے. جس کو جو کوئی جائے پناہ ملے اس جائے پناہ کے اندر چلا جائے وہ. عن نوفل بن معاوية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إلا أن أبا بكر إن كي رواية مثلا إضافة من الصلاة صلاة يزيد من الصلاة صلاة من یہ عصر کی اخلاق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں روایت کی. فرمایا ستکون اثرۃ, ایک زمانہ آئے گا جب آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, آپ پر لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیں گے, آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے, اور ایسے بہت سارے امور رونما ہوں گے جو آپ کو منکر معلوم ہوں گے. کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں ایسے موقع سے؟ فرمایا آپ نے تودون الحق الذی علیکم, جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کے تئیں خلیفہ کے تئیں وہ حقوق آپ ادا کریں گے. وتسألون اللہ الذی لکم, اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا. نہیں دیتے اگر خلفاء آپ تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیجیے گا, لیکن خروج کریں ائمہ کے خلاف ایسا نہیں کرنا ہے. فرمایا آپ نے یا یولک الناس ھذا الحی من قریش, قریش کا جو یہ قبیلہ ہے یہ لوگوں کو تباہ و برباد کرے گا. اللہ سے حکم کیا دیتے ہیں آپ؟ کہا کہ اگر لوگ ان سے الگ تھلگ رہے تو بہتر ہے ایسے موقع سے. تو مروان اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ایک ساتھ تھے, کہہ رہے میں بھی وہاں موجود تھا. اس موقع سے حدیث بیان کے بھرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق سمرا سچے و مصدوق سمرا مدو مصدوق مانے صادق کو مزدور, صادق معنی جانتے ہیں, مزدور کے معنی وہ تصدیق کرتے تھے آپ کی بات. ہاں مزدور معنی جس سے سچی بات بتائی جائے, آپ صادق بھی تھے اور آپ کو سچی بات بتائی جاتی تھی. تو اسے کہا تھا صدق تو ہوں, میں نے فلاں سے سچی بات بتا دی, جسے ہم نے پڑھا ہے حدیث حرف کے اندر, صدق تو ہوں میں نے اس سے, تو جس سے آپ سچ بات بولے وہ کیا ہو گیا وہ آدمی مصدوق ہو گیا, اصل بولنے والا صادق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صادق تھے اور آپ سے سچی بات بتائی جاتی تھی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش, میری امت کی تباہی بربادی قریش کے بچوں کے ہاتھوں ہوگی. مروان نے کہا غلمت بچوں کے ہاتھوں, کیا مطلب بچوں کے ہاتھوں ہوگی؟ کہاں بھی تو میں نے اتنا بیان کیا ہے, اگر آپ چاہیں تو میں بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا تھا نام لے لے کر کے بنو فلا بنو فلا بنو فلا کر کے ایک نام بتا دیتا ہوں. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے, لیکن میرا معاملہ الٹا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ شر سے محفوظ رہیں. علمت الشر لا للشر لیکن لے تبقی ہے, میں نے شر کو اس لیے جانا تاکہ شر سے میں محفوظ رہ سکوں, اور شر کو نہیں جانیں گے تو شر سے محفوظ کیسے رہیں گے؟ تو میں نے اس لیے شر کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا تاکہ شر سے میں محفوظ رہ سکوں اپنے آپ کو. کہا اللہ کے رسول پہلے ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے, شر میں تھے, اور اس شر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا ہے, دین اسلام آیا خیر ہی خیر, کیا اس کے بعد پھر شر آئے گا دوبارہ گھوم کر کے؟ فرمایا آپ نے ہاں دوبارہ پھر شر آ جائے گا. کہا میں نے اس شر کے بعد پھر دوبارہ خیر آئے گا؟ قال نعم. فرمایا آپ نے کہ ہاں آئے گا, وہ فیہ دخل, لیکن اس کے اندر کیا ہوگا؟ دخن ہوگا اس کے اندر. دخن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر تو ہوگا لیکن خیر خالص نہیں ہوگا، فساد ہوگا اس کے اندر. خیر تو ہوگا اس میں لیکن خالص ان کی فساد ہوگا. میں نے کہا فساد سے دخن سے مراد کیا آخر آپ کی ہے؟ قائد سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی رہنمائی کریں گے، کہیں گے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. یہدون بغیر حدی، جو میرا طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے کی رہنمائی کریں گے. تعرف منہم وتنکر، ان کی باتیں آپ کو کچھ صحیح بھی معلوم ہوں گی، کچھ باتیں غلط بھی آپ کو ان کی معلوم ہوں گی. غلط باتیں بھی بتائیں گے، صحیح باتیں ہی بتائیں گے. فرمایا میں نے اللہ کا رسول، وہ جو خیر آئے گا دخن والا، کیا اس کا دوبارہ شر آئے گا؟ فرمایا ہاں خیر شر آئے گا اور جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ موجود ہوں گے، مختلف جھنڈوں کے تحت، مختلف نعروں کے تحت لوگ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے. ایسے اعمال کی طرف دعوت دیں گے جو اعمال کہاں پہنچائے انسان کو، جہنم کی طرف لے جا کر کے پہنچا دے. تو دعاۃ ابواب جہنم، من اج جو ان کی دعوت قبول کر دے اسے کہاں ڈلوا دیں گے وہ لوگ؟ جہنم میں ڈلوا دیں گے ایسے لوگوں کو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بتا دیجیے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکیں ان کی دعوت سے. کافی الگ سے باہر کے لوگ نہیں ہوں گے، ہم ہی جیسے لوگ ہوں گے، جیسے ہماری کھالیں ہوتی ویسے وہ بھی ہوں گے، اور ہماری عربی زبان بولیں گے لوگ، بالکل یہی اسی طرح سے ہوں گے، الگ سے باہر سے نہیں آئیں گے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کا زمانہ ہمیں مل جائے تو کیا تعلیم دیتے ہیں ایسے موقع سے؟ پر میں اپنی جو مسلمانوں کی جماعت ہوں، مسلمانوں کے امام ہوں، ان کو لازم پکڑے ہیں، اس سے ہٹے نہیں آپ. جی ہاں، کیا کیا سوالات کیے تھے انہوں نے حضرت فرد اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو آئندہ آنے والوں کے لیے اس کے اندر خیر ہے، بلائی ہے، اور ایسے امور پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ آتا ہے ایسے موقع سے کیا کیا جائے. تو کہا اے اللہ کے رسول، اگر مسلمانوں کا کی نہ کوئی جماعت ہو اور نہ کوئی مسلمانوں کا امام ہو تو ایسے موقع سے پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ ہر طرف ایک ادھر بھی خلیفہ بن بیٹھا، کوئی ادھر بھی بن بیٹھا، ادھر بھی بن بیٹھا ہے، تو ان تمام فرقوں سے آپ الگ رہیے. یا چاہے آپ جا کر کے کسی طرف کی جڑ کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں اور اسی حالت میں آپ کی موت آ جائے، ان فرقوں سے سب سے آپ الگ تھلگ رہیے. تو یہ ساری ہدایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے شر کے زمانے کے بارے میں دی تھی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ میرے جو دیگر ساتھی تھے یہ خیر سیکھا کرتے تھے لیکن میں شر کو سیکھا کرتا تھا. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو جماعتوں کے درمیان قتال نہ ہو اور دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کی دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا. اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنگ صفین کی طرف، کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی جماعت تھی اور دونوں کا دونوں اسلام کے نام پر، دونوں اسلام کے نام پر قتال کر رہے تھے. تو دو جماعتوں کے درمیان قتال ہوا اور دونوں کا دعویٰ ایک تھا. مقتلة عظيمة. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں کہ آپ نے وہ چیزیں بتائی جو بعد میں ہونے والی تھی، اور جس طرح سے آپ نے بتایا تو اس طرح سے صدور و ظہور ہوا ان چیزوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے، یقسم و قسم مانے آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ذو الخویصرا صاحب آئے، بنی تمیم. کہا اللہ کے رسول عدل سے کام لیجیے، اتنا اتنا فلاں فلاں کو سب دے رہے ہیں، آپ عدل نہیں اور عدل سے کام لیجیے. فقال يا رسول الله يعني فقال ويلك وبين عني الا لم اعدل. قد خبت و خسرت ان لم اكن عادلا، اگر میں ہی عدل و انصاف سے کام نہ لوں تب تو میں خائب و خاسر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، ابھی اجازت دیجیے اور ابھی میں اس کا اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو فرمایا میں طے ہوں، چھوڑ دو اس کو، فإن له أصحابا، اس کے ایسے اصحاب اور ساتھی دوست ہوں گے کہ ایسی صلات ادا کریں گے کہ ان کی صلات دیکھ کر کے آپ کو اپنی صلات حقیر معلوم ہوگی، باقی کیا صلات ادا کرتا ہے، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ، تو ان کی صلات دیکھ کر کے اتنے خشوع خضوع ادا کریں گے کہ آدمی کو، مومن کو اپنی صلات حقیر معلوم ہوگی۔ اور اس طرح روزے رکھیں گے، وہ لوگ چہرہ دیکھ کر کے لگے گا آدمی واقعی یہ روزے سے، ہم لوگ کیا روزے سے ہیں، اور قرآن ایسے پڑھیں گے اس کے اندر پورے اس کے آداب کے ساتھ، لیکن قرآن کہاں تک ان کے جائے گا، بس یہیں تک، گلے باز لوگوں کے یہیں تک قرآن ہوگا، باقی وہ قرآن سینے میں اترے ایسا نہیں ہوگا، یہ دین سے بالکل نکل جائیں گے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، جیسے کہ شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، فرمائے آپ نے ینظر الى نسلہ، تیر چلانے والا اپنے تیر کے نسل میں دیکھے گا، فلا یجد فی، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نسل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے جو تیر میں جو آگے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے نوکیلا، اسی کو نسل کہا جاتا ہے۔ تیر دیکھا آپ لوگوں نے، تو لوہے یا لکڑی جس چیز کا بھی تیر ہو، اس کے سرے پر لوہا لگا دیتے ہیں، آگے نوک ہوتی ہے اس کے اندر، اسی لوہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسل کہا جاتا ہے۔ جو تیر کا پھل ہوتا ہے اسی کو نسل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ثم ينظر الى رصافه، رصاف کہا جاتا ہے کہ اس سے تیر کے پھل کو، لوہے کو تیر میں پہنانے کے لیے وہاں ایک چمڑا لگا دیتے ہیں، پھر پہناتے ہیں تاکہ مضبوطی سے پکڑ لے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، لوگ ٹوٹی بھی لگاتے، کیا لگا دیتے ہیں اس کے اندر، دھاگا واگا باندھ دیتے تاکہ مضبوط ہو جائے وہ۔ ایسے ہی مضبوطی کے لیے تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی میں اس لوہے کو پہنانے کے لیے وہاں چمڑا لگا دیتے ہیں تاکہ مضبوطی سے پکڑ لے وہ۔ اگر تیر چلائیں تو لوہا ادھر لکڑی ادھر چلی جائے آپ کی، تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رساف کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ اس کے بعد ہے ثم ينظر الى نظيه، نظی اور قد دونوں ایک معنی میں آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے تیر کی، ندیم صاحب تیر کی لکڑی جو ہوتی ہے لمبی سی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظی کہتے ہیں، یا اسی طرح سے قد بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے، کانما یسوی بہ القدہ، کیا مطلب ہوتا اس کا؟ کیا صفوں کو اتنے سیدھا کرتے تھے، کانما یسوی بہ القدہ، جیسے کہ صف پر رکھ کر کے تیر کی لکڑی کو سیدھا کرنا ہو۔ تیر کی لکڑی سیدھی نہیں رہے گی اگر تو تیر سیدھا نہیں جائے گا، تو تیر کی لکڑی کو بالکل سیدھا تراشا جاتا ہے تاکہ وہ جدھر مارے سیدھا نشانہ جائے وہ۔ تو اس لکڑی کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ کسی لمبے سے لوہے پر یا پتھر پر آپ رکھتے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے، لکڑی سیدھی کہ نہیں سیدھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اتنا سیدھا کرتے تھے جیسے اس صف کے ذریعے سے آپ تیر کو سیدھا کریں گے، تیر سے صف کو نہیں، بلکہ اتنا زیادہ صفوں کو سیدھا کرتے تھے جیسے اب اسی صف کے اوپر تیر رکھ کر کے اور تیر کو سیدھا کریں گے، دیکھیں ہمارا تیر سیدھا کہ نہیں سیدھا، سمجھ گئے اس کا مفہوم؟ تو اسی کو قد اور قدا کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ ثم ينظر الى قدده، تو قدد جمع ہے قدہ کی، پڑھا آپ نے حذف القدۃ بالقدۃ، حذف القدۃ بالقدۃ کی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ لتتبعن سنن من قبلکم، حذف القدۃ یہاں پر نہیں آیا بخاری کے اندر، کہیں اور حذف القدۃ بالقدۃ، اسے تیر کا جو پیچھے پر ہوتا ہے اسے قدہ کہا جاتا ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پر جو لگا ہوا ہوتا ہے اسے قدہ کہتے ہیں، ایک ادھر نکلا ہوتا ہے اور ایک ادھر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے آپ چمڑا لگا کر کے اور اس کے بعد کے اندر لوہا پہنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اور اس کے بعد یہاں کیا بنا ہوتا ہے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے کسی یہ اوپر لوہا کیا ہو گیا کیا یہ نسل ہے اس کے بعد جو چمڑا لگا اس میں پہناتے ہو کیا ہے وہ بیساخ ہے اس کے بعد لکڑی لمبی جو ہوتی ہے پیڈ کہہ لیجیے ندی کہہ لیجیے اور یہ سب جو پر بنے ہوئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں خود کا کہتا ہے دونوں برابر ہوئے ادھر سے ادھر برابر ہوتے ہیں تو مثال دے کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی نے کسی تیر چلایا تیر بالکل نکل گیا شکار کے پار ہو گیا اب وہ آگے دیکھ رہا نوک میں تو کہیں خون بھی نظر نہیں آ رہا ہے رساب میں دیکھ رہا تو وہاں کچھ شائبہ نہیں نظر آ رہا ہے سدھ میں پورے لمبی لکڑی میں دیکھ رہا وہاں بھی کچھ دکھ دیں گا خدا جو نیچے ہے اس کے پر جو ہیں وہاں سے کہیں اس طرح سے کچھ لگتا ہی نہیں کہ شکار کے اندر تیر گیا تھا اس طرح سے شکار کے اندر سے بالکل صاف ستھرا تیر جا کے نکل جاتا ہے ایسے وہ لوگ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ اسلام کا سرے سے کوئی شائبہ ان کے اندر ہوگا ہی نہیں قصب عقل فر تھا ودم جو کہ فرق اوز خون ہوتا ہے سب سے آگے نکل گیا اس میں کوئی اثر نہیں رہا اور میں آپ نے ان کی نشانی ہوگی کہ ان میں ایک آدمی ہوگا کالے رنگ کا اہدا ابدہ اس کا ایک بازو بالکل ایسا ہوگا جیسے عورت کی چھاتی ہوتی اس طرح سے ہوگا اس کا ایک بازو یا جیسے گوشت کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا جو تتحرک حرکت کر رہا ہوگا اس جماعت کا ظہور کب ہوگا جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگا انتشار پیدا ہوگا تب اس جماعت کا خروج ہوگا جب مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے چاہے وہ جنگ جمل ہو چاہے وہ جنگ صفین ہو اسی موقع سے خوارج کا ظہور ہوتا ہے خوارج کے ظہور کا جو وقت ہے وہ یہی ہے جب مسلمانوں میں باہم اختلاف و انتشار تھا ابو سعید خود بھی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ والی حدیث میں نے اللہ کے رسول سے خود سنی ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گروہ سے قتال کیا خوارج سے اور میں ان کے ساتھ تھا اس قتال میں حکم دیا اور اس آدمی کو جو لسل بتایا تھا اس طرح کے شکل کا آدمی کالا آدمی ہوگا اس کو تلاش کیا گیا تو میں نے دیکھا بالکل اسی صفت پر تھا جو صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بیان فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ سے کوئی حدیث رسول بیان کروں تو پھر جھوٹ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے آسمان سے گرنا گوارا لیکن حدیث رسول میں جھوٹ بولنا یہ گوارا نہیں ہے فائنل ہاں لیکن جو آپس کی بات چیت ہوتی ہے جنگی مسائل تو جنگ تو خدا کا نام ہی ہے میں بتاؤں آپ سے کدھر جانا ہے اور جانا کسی اور طرف مطلب تو اگر آپس کی طرح بات چیت ہوتی ہے تو بھائی ہر تو خدا کا نام ہی ہے لہذا اس کے اندر توریہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن جب حدیث رسول میں بیان کروں تو پھر اس میں قطعی طور پر خلاف واقعہ بات نہیں ہو سکتی ہے اب آگے انہوں نے یہ تو تمہید بنائی تھی انہوں نے حدیث رسول بیان کرنے کے لیے حدثاء الاسنان نو عمر قسم کے لوگ ہوں گے عقل سے پیدل باتیں ایسی کریں گے کہ سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں کہ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ سب سے مخلوقات کی سب سے اچھی باتیں کریں گے لوگ ہاں لیکن دین سے بالکل عاری ہوں گے لوگ دین سے نکل جائیں گے تیر نکل جاتا ہے شکار سے رمیہ کے معنی مرمیہ رمیہ مانے مرمیہ شکار یا ان کا ایمان بس حلق تک ہوگا حلق سے نیچے ان کا ایمان نہیں اترے گا جہاں کہیں یہ لوگ مل جائیں ان کو قتل کر ڈالے آپ ان کے قتل کرنے میں بہت ثواب ہے قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن قتال بن عاد رضي الله عنه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم متوسل بركه له في حين الكعبه فقلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تھے, ایک چادر تھی, اس چادر کو آپ نے تکیہ بنا رکھا تھا, لیٹے ہوئے تھے آپ, تو جا کر کے ہم نے شکوا کیا آپ سے اور کہا ہم نے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں مکے میں کتنی مصیبتیں ہیں, کیسے کیسے لوگ ستا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ذرا سا مدد کی دعا تو کر دیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہماری احمد وسیم صاحب کیا فرمائے مدد فرمائے, تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرما دیجیے. اللہ تدع اللہ لنا, کیا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا نہیں کر دیں گے آپ؟ تو ایسے موقع سے چاہتے تھے آپ لوگوں سے ستائے جائیں؟ نہیں چاہتے, لیکن ایک حالات ہوتے ہیں, ان حالات پر گزرنا پڑتا ہے. مشکل حالات ہوتے ہیں انما العسر یسرا, مشکل حالات ہوتے ہیں ان حالات گزرنا پڑتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا میں چلیے ابھی دعا کرتا ہوں اور ٹھیک ہو سارا ختم ہو جائے گا سارے مسائل, آپ نے مزید انہیں ہمت دلائی کہ نہیں آپ ابھی کیا ہے, ابھی تو اور مشکلات آ سکتی ہیں آپ پر. آپ جو ہے ہمارے اسلاف تھے, ان کے واقعات دیکھیں کیسے ستایا گیا ان کو, لیکن وہ لوگ ایمان ان کا متبدل نہیں ہوا اور آپ اتنی سے تکلیف پر پریشان ہو گئے آپ لوگ. فرمایا آپ نے کہ تم سے پہلے لوگ تھے زمین میں لوگ گڑھا کھود دیتے تھے, اس میں دفن کر دیتے تھے اور اس کے بعد آرا لا کر کے سر میں رکھتے تھے, چیر کے دو ٹکڑا کر دیا کرتے تھے, اس کے باوجود بھی یہ سارا عمل انہیں دین سے منحرف نہیں کیا کرتا تھا. اسی طرح سے لوہے کی کنگیاں لے کر کے لوگوں کے گوشت کو ان کنگیوں میں پھنسا کر کے نوچ دیا جاتا تھا اور اس کے جو بھی گوشت یا پٹے سارے نکل آتے تھے, اس کے باوجود یہ چیز انہیں ایمان سے برگستہ نہیں کرتی تھی. واللہ لیتمن ھذا الامر فرمائے آپ نے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس امر کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک سوار جائے گا, اللہ کے علاوہ کسی خوف اسے نہیں ہوگا, سارا خوف اور سب دور ہو جائے گا. اسی طرح سے آدمی کو اپنے غنم بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کا بھی خوف نہیں ہوگا. ولکن لکم تستعجلوا, لیکن آپ لوگ کیا ہیں, جلد بازی میں ہیں. خلق الانسان من عجل, انسان کے اندر بہرحال جلد بازی موجود ہے, ہر چیز چاہتا ابھی دیکھ لیں اور بھی فور مل جائے, تو فرمایا آپ نے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کا وقت ہے, وقت لگتا ہے ہر چیز کے اندر. تو ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کل ثابت ابن قیس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں آج کل. فرمایا کیا بات ہے نظر نہیں آ رہے, آدمی نے کہا اللہ میں پتہ لگا کے آتا ہوں کیوں نظر نہیں آتے ہیں. انا آلو کا علم ہوں, میں اس کے بارے میں جانکاری لے کر کے آتا ہوں آپ کے پاس. اب وہ گئے ان کے گھر اور دیکھا اپنے گھر کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھا کیا بات ہے بھائی کیوں اس طرح گھر میں بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے اور مسجد میں نہیں آتے ہیں آپ؟ کہا بہت برا ہو گیا. کیا کہا انہوں نے؟ بہت برا ہو گیا. کیا کہا؟ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہوا کرتی تھی, لہذا میرے سارے اعمال تو اکار, قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی میرے بارے میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. آگے کیا کہا گیا؟ ان تحبط اعمالکم انتم, تو میں اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کیا کرتا تھا تو میرے سارے اعمال تو ضائع برباد, لہذا میں جا کر کے کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو خطیب آدمی تھے, اونچی آواز تھی, لہذا جان بوجھ کے نہیں کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کو اوپر کر کے رہیں, بلکہ اونچی آواز تھی اسی انداز میں بات کیا کرتے تھے وہ, تو انہیں احساس ہوا کہ ہمارے سارے اعمال تو ضائع اور برباد ہو گئے. آدمی نے آگے کہا سن وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا اور میں کس لیے جاؤں گا. اس کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جاؤ انہیں بشارت دے دو. انہوں نے غلط فہمی ان کو جا کے بشارت دے دو ان کو نہ سے دوبارہ آدمی بشارت لے کر کے گیا اور بہت بڑی بشارت. کہا جاؤ کہہ دو تم اہل نار میں سے نہ کہ تم کس میں سے ہو تم اہل جنت میں سے ہو. تو گیا کہ صاحب ابن قیس ابن شماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے. یہ کوئی عام آدمی دے سکتا ہے بشارت جنت کی؟ کون دے سکتا ہے؟ کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے پیشین گوئیوں میں سے بھی ایک پیشین گوئی ہے. تو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور گھر کے اندر ایک جانور بھگا ہوا تھا. اب وہ بھڑکنے لگا. وہ ندیم صاحب کیا کہنے لگا؟ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں صاحب اور وہ گھر میں جو جانور ہے گھوڑا ہے وہ بھڑک رہا ہے, اچھل کود کر رہا ہے. تو اس نے آدمی نے سلام پھیرا, جب تو دیکھا کہ اوپر کچھ جیسے کوہرا ہوتا ہے, کوہرا نظر آ رہا ہے یا بادل نظر آ رہا ہے جو اوپر سے ڈھاپے ہوئے ہیں. آ کر کے اللہ تعالیٰ اللہ اس طرح میں نے دیکھا کہ وہ بھڑک رہا تھا جانور اور بعد میں دیکھا میں نے جیسے کوہر میں اوپر بدری نظر آ رہی تھی اوپر سے. کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں یہ قرآن جو تلاوت تم کر رہے تھے یہ سکینت کا نزول ہو رہا تھا. یہ تو برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر آئے, میرے والد صاحب کے گھر پہ آئے اور ان سے انہوں نے ایک کجاوا خریدا. خریدنے والے کون تھے؟ ابو بکر. بیچنے والے کون تھے؟ بیچنے والے کون تھے؟ برا کے والد عازب. ان سے خریدا انہوں نے. تو انہوں نے عازب سے کہا ذرا سا بیٹے کو بھیج دو پہنچا دے, عمر میری زیادہ ہو گئی ہے, بیٹا آپ کا نوجوان ہے, اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میرے گھر تک یہ رحل کا جواب پہنچا دیجیے. تو میں نے اس کو اٹھایا کجاوا اپنے کندھے پر لے چلا اور میرے والد صاحب بھی ساتھ ساتھ ہو لیے, والد صاحب بھی ساتھ ساتھ ہو لیے تاکہ جا کر کے ان سے نقد قیمت بھی لے لیں ان کے گھر جا کر کے. اب راستے میں اچھا موقع تھا, چلے کچھ دین کی باتیں ہو جائیں, کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سن لیں. تو انہوں نے کہا کہ ذرا سا وہ ہجرت کا واقعہ سنا دیجیے, چل رہے ہیں ہم لوگ آپ کے گھر تک, اتنی دیر میں ذرا سا ہجرت کا واقعہ سنا دیجیے. کہاں ہم لوگ رات بھر چلتے رہے, اگلے دن پھر چلتے رہے, یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. یہاں راستے بالکل سنسان ہو گئے, کوئی چلنے پھرنے والا نہیں. دور سے ہمیں ایک بڑی چٹان نظر آئی, وہاں تھوڑا سایہ موجود تھا, دھوپ وہاں نہیں آئی تھی. ابھی وہاں ذرا ایک جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا تھا ٹھیک ٹھاک کر دی, پتھر تو ہٹا دیے وہاں ٹھیک ٹھاک کر دی جگہ تاکہ وہاں آرام فرمایا. میں نے وہاں پر ایک چمڑا بچھا دیا, چمڑا جو بال کے ساتھ ہوتا ہے اسے فربا کہا جاتا ہے. تو میں نے وہاں پر ایک چمڑا تھا اسے بچھا دیا اور میں نے کہا لسل آپ یہاں پر آپ لیٹ جائیے, دادی آس پاس سارا میں صاف ستھرا کر دیتا ہوں, لیٹ جائیں آپ سو جائیں. میں نے دیکھا ایک چرواہا کوئی ہے جو اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے اور اس کا مقصد بھی وہی ہے, ذرا سایہ ہاتھ کریں جو ہمارا مقصد تھا. اسے بتا تو اسے لا کے کہتا کہ یہاں پر سایہ ہوتا ہے دوپہر میں بھی. تو میں نے پوچھا غلام بچے تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کسی مدینے کے یا مکے کے آدمی کا نام بتایا, میں فلاں کا غلام ہوں اور یہاں ان کی بکریاں چراتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بکری کوئی دودھ والی بکری بھی ہے تمہاری بکریوں میں؟ کہا ہاں ہے دودھ والی بکری. میں نے کہا دو کر کے دے سکتے ہو پینے کے لیے؟ کہا بالکل دے سکتا ہوں. تو انہوں نے چنانچہ بکری پکڑی اس میں نے کہا تھن کو صاف کر لو, غبار بار تھن پہ لگا رہتا ہے پہلے اس کو جھاڑ لو صاف کر لو اس کو, یا بال صاف ہو جائیں, قضا جو خشو خاشاک لگے ہوئے ہوں وہ صاف ہو جائیں. جی ہاں برات اللہ اتانا ذرا سا ہاتھ جھاڑ کے بتایا کس طرح سے کہا کہ جھاڑ لیجیے ہاتھ سے. تو ایک پیالہ تھا لکڑی کا اور تو اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا دودھ دو کر کے اس لڑکے نے دیا مجھے, کابن کے معنی لکڑی کا پیالہ, قصبۃ من لبن قلیل من لبن کے معنی تھوڑا سا دودھ دو کر کے دیا اس نے. اور میرے ساتھ ایک برتن تھا جو میں ساتھ میں لیتا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی پیا کرتے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو جگاؤں گا نہیں جا کر کے بھی آرام فرما رہے ہوں گے, لیکن جب میں پہنچا آپ کے پاس تو اس وقت آپ بیدار ہو چکے تھے. تو پانی موجود تھا, پانی ذرا سا دودھ میں ڈالا ٹھنڈا ہو گیا نیچے, وہ یہ ابھی نکالا تھا اس نے تبھی گرم گرم دودھ ہوگا نکالا تھا, تو پانی ڈالا دودھ ٹھنڈا ہو گیا. اتنا آپ نے دودھ پیا تک کہ میں خوش ہو گیا کہ کم سے کم میری محنت, جا کے اس سے کہا دودھ نکالا اس کا, تو میری محنت کم سے کم وصول ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیا. فرمایا آپ نے کی اب پوچھ کے وقت ابھی نہیں ہوا, میں نے کہا پوچھ کے وقت ہو چکا چلنا چاہیے ہمیں. تو زوال آفتاب کے بعد وہاں سے ہم لوگ پھر روانہ ہوئے آگے اور سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کر رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تو دھر لیے گئے, وہ تین پکڑ لیے گئے, اب تو ہم پیچھے آگے یہاں تک پہنچ گیا وہ آدمی. ایسے موقع فرماتے اللہ تعالیٰ لا تحزن ان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, آپ گھبرائے نہیں غمگین نہ ہو. آپ آپ نے جو بدعا کی اس پر تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا سخت زمین کے اندر کہاں تک دھس گیا, پیڑ تک, پورے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے اور پیڑ تک پہنچ گیا وہ, یہ بالکل سخت زمین میں. انی اراکما, کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر بدعا کر دی ہے. سراقہ نے کیا سمجھ گیا, اس طرح کی زمین میں گھوڑا دھس جائے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, دلدل ہو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسی زمین میں گھوڑا دھس جائے کہاں, مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کر دی ہے, بدعا کر دی ہے. تو آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیجئے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی طلب کرنے والے طالبین ادھر آئیں گے میں سب کو لوٹا دوں گا, میں کہہ دوں گا میں ادھر دیکھ کے آ گیا ہوں, کیا دعا کر دیجئے میرے لیے اور باقی میں اس واپس جاتا ہوں میں, جو لوگ ادھر سے آ رہے ہوں گے طلب تلاش کرنے والے سب کو لوٹا دوں گا میں. اس کے بعد جس سے ملتا تھا کیا کہتے تھے وہ, پس کفر ادھر تو میں دیکھ کے آ گیا, یہ کہا کہ ادھر مسلم نہیں گئے ہیں, کیا کہا ادھر تو ادھر میں دیکھ کے آ گیا ہوں. یا جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عیادت کے لیے گئے, عرابی بارہ عراب کے واقعہ سن چکے ہیں آپ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی بدو شخص تھا اس کی عیادت کے لیے گئے آپ, اور آپ کا طریقہ کیا تھا, تو آپ دعا کرتے کہتے لا باس کوئی حرج نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, طہور ان شاء اللہ, کیا ہوں طہور ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا, طہور ان شاء اللہ, ہاں یہ مرض ان شاء اللہ آپ کے لیے طہور ثابت ہوگا. طہور کسے کہتے ہیں, طہور کیا ہوتا ہے, طاہر و مطہر, سارے گناہ چھٹ جائیں گے ان شاء اللہ اس کی وجہ سے. فرماتے تھے آپ لا باس کوئی حرج نہیں سے طہور ان شاء اللہ, یہ جو مرض ہے آپ کا, یہ جو بیماری ہے آپ کی, انشاءاللہ آپ کے لیے طہور ہوگی, آپ کے سیاحت کے لیے کفارہ ہوگی, گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوگی, تو یہ دعا دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا اس آدمی نے, فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال قلت طهور كلا بل يحرم طهور أو تطهور کہ آپ کہتے ہیں طہور آپ یہ طہور کہہ رہے ہیں یہ تو بخار ہے کہ جوش مار رہا ہے راجس نے سجا بندی کی تقول قلت طهور كلا بل يحرم طهور على شيخ كبير تزيره القبور اور وہ بھی ایک بوڑھے انسان پر جو کہاں تک پہنچا دے گا اسے ہاں قبر کی زیارت کرا کر کے چھوڑے گا فرمایا ہم نے ٹھیک ہے پھر تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ جو ہے کہاں پہنچا دے گا مجھے قبر تک فرمایا ہم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے یہاں تو آگے نہیں موجود ہے لیکن تبرانی کے روایت میں ہے فما امسا من الغد الا میتا تبرانی کے روایت میں فما امسا من الغد الا میتا اگلے دن شام ہوتے ہوتے دنیا سے جا چکا تھا وہ آدمی اگلے دن شام ہوتے ہوتے دنیا سے وہ آدمی جا چکا تھا ایک نصرانی آدمی تھا پہلی بار واقعہ آ رہا ہے تو وہ اسلام لے آیا وہ اور سورہ بقرہ آل عمران ان ساری صورتوں کی تلاوت کی پڑھا اس نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صلاحیت کو اس کے اندر تو اسے کاذب بھائی بھی بنا لیا کچھ دنوں بعد پھر نصرانی بن گیا وہ دوبارہ پھر نصرانی ہو گیا آدمی جی ہاں تو کیا لوگ کہتا پھرتا تھا محمد کیا جانتے ہیں جو میں نے لکھ لکھ کے ان کو دے دیا ہے وہی سب لوگوں کو سناتے رہتے ہیں وہی تو قرآن سب ہے جو میں نے ان کو لکھ لکھ کے دے دیا ہے سر چند دن آپ نے کیا بنا لیا تھا اس کو کاتبے وہی بنا لیا تھا تو لوگ کہتا تھا کہ محمد کچھ نہیں جانتے ہیں جو میں نے لکھ لکھ کر کے ان کو دے دیا تھا وہی سب لوگوں کو سناتے رہتے ہیں یہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کی جزا سزا دیتا ہے اس کے فرمات اللہ ہوا ایسا اللہ کرنا کہ اس کا انتقال ہو گیا اس آدمی کا اب لوگوں نے نصرانی لوگوں نے اسے دفن کر دیا اگلے دن جا کے دیکھ رہے ہیں تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا دفن کر کے آئے کل صبح جا کر کے دیکھ رہے ہیں زمین نے باہر پھینک دیا اس لفظ تو باہر نکال کے پھینک دیا زمین نے تو ان لوگوں نے کیا الزام لگایا یہ جو ہے محمد اور ان کے اصحاب کا کارنامہ ہے دیکھا جو ہمارا ساتھی ان کے دین سے نکل گیا نا تو ان لوگوں نے اس کی خبر کھوٹ ڈالی ہے کیا دینی لوگوں کا کارنامہ ہے یہ اب اگلے دن انہوں نے دوبارہ انہوں نے خبر کھودی اس کی اور خوب گہری خبر کھود کر اور نیچے تک خبر کھودی پھر دفن کر کے چلے آئے اس کو اگلا دن ہوا تو اگلے دن پھر وہی کیفیت دیکھ رہے ہیں باہر پڑا ہوا ہے وہ تو نکل کر کے پھر وہی الزام اگلے دن تو جتنا ہو سکتا تھا جتنا گہرا کھو سکتے تھے کنویں کی مانند بہت گہری خبر کھود کر کے اس میں دفن کیا کہ کوئی نکال نہ پائے اگلے دن لیکن پھر دیکھ رہے ہیں تو تیسری مرتبہ کہاں پڑا ہوا آدمی یا باہر پڑا ہوا ہے اب سمجھ میں آ گیا تیسری مرتبہ کہ اب یہ انسانوں کا کام نہیں کس کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی سزا کہاں دکھا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے اس طرح سے نبی پر الزام لگانا اور نبی کے بارے میں کہنا کہ ان کی ساری باتیں تو مجھ سے ماخوذ میں نے بتائی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا خود دنیا میں دکھا دیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہوئی بس